بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافين جهاتمي تقفى رسول ربي صلى الله عليه وسلم غند أرقم من أبي الأرقم مالك فلتني ديبين نمني المبارك فوري جدام أكجده أرقمين كني islaamummaan hin beekamne islaamummaa ofii hin mul'ifne ammallee gosti isaa gosa makzuumirraayyi ka banii haashimiin wal dhabdu jechuu banii haashimiin wal dorgomti gosti isaa. Kanaaf rasuli rabbii nama gosa isaatiin wal lolu keessatti hin dhukataan mataa namaa keessa hin yaa'u. Ammallee mucaan kun Arqam ibnu Abil Arqam kun nama dardara ijoolleedha, waggaa 16 umriin isaa. Haala kanaan sahaabaa hagana gagahu kana walitti qabeetiniin mana isaatti keessummeessa jechuu namni mataa keessaan qabu. Kanaaf achi filatan rasuulli. Gaafii 62 godaansi gara Habashaa yoom tahe kaduraa deebiin waggaa 5 eega rasuulli argamanii. Gaafii 63 godaansi kun maaliif tahe sababni isaa? Deebii: diina isaaniitiin yookaan amantii isaaniitiin dheessuudhaaf ganda fitnaa ganda rakkoo keessaa gara ganda nagayaa wayita san Habashaan ganda nagayaati. Ummu Salamaa radiyallahu anha akka jette makkaan tun nutti dhiphattee sahaabaa rasuulaa azaa tayanii miidhamanii jennaaniin balaa isaanitti qubatu ka diinaa ijaan arganii jennaan rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam irraa deebisuu hin dandeenye rakkoo kana. Ufii ammoo rasuula gosa isaattu irraa dhoorgaa rasuuli rabbii hayyama isaanii godhan dachii Habashaa godaanaa jedhanii. Habashaa kanatti mootummaa cimtuutu jira yeroo san ka namni biratti hin miidhamne. Akkasitti biyya Habashaa kana galanii haga rabbiin ol aane subhaanahu wa ta'aalaa faraja isaanii fidutti achuma turan jechuu. Gaafii 64 hijiraa tana warri godaanee nama meeqa lakkoofsi isaanii? Deebiin: nama 11 fi dubartii 4. Gaafii 65 mee warra godaane kana keessaa namoota beeytu tokko tokko nu dubbadhu. Deebiin: Usmaan ibnu Affaan, haadha mana isaa Ruqayyaa intala rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam, Abuu Salamaa fi haadha mana isaa Ummu Salamaa, Usmaan ibnu Mad'uunii fi Mus'ab ibnu Umeyriiti jara kana. Gaafii 66 hagam tahan dachii Habashaa tana? Deebiin: yeroo dheeraan teenne ji'a 2 ta'an, ji'a Sha'baanaatii fi ji'a Ramadaanaa ta'an waggaa 5 rasuulli rabbii ergamanirra. Eega kanaa gara makkaa deebi'an Shawwaal keessa waggama san keessa. Gaafii 67 maal fayyadamna rasuulli rabbii sahaabaadhaan gara Habashaa godaanaa jechuu kanarra? Deebii: ganda shirkii irraa gara ganda islaamaatti baqachuun yookaan godaanuun karaa tahuu arganna. Hijiraan hin cittu hattaa tanqaxii'a tawbaa haga tawbaan cittutti. Tawbaalleen hin cittu haga aduun bakka seenti kanaan baatutti jedhan hadiisa Abii Daawuditti. Hijiraan yookaan godaansi jedhamu kun akka 2 godaansa dirqama namarratti tahutu jira. Yoo amantii kee mul'ifachuu dadhabde, yoo waajibaata rabbii hojjechuu dadhabde godaanuu qabda. Yoon godaaniin kun rakkoo guddaadha, dhaaddannoo guddaa jira ka rabbi nama dhaaddate yoo hin godaaniin haala kana keessatti. Godaansi lammataa godaansa hima jaalatamtuu taate namni ganda isaa keessatti amantii ofii oofachuu danda'u. Haa tahu diinaa isaa namni isa dhoorgu yoo dhabame kun jaalatamtu mataati malee dirqama irratti hin taatu. Yoo goda'ane homaa rakkoo qabu yoo taa'e illee homaan qabu jechuun. Gaafii 68 muhaajirtoonni habashaa irraa maaliif dacha'an? Deebii ibn al-qayyim akki jedhe qureyshii islaamoytee dhageennaan jarri achi jirtu jechi kun garuu kijiba gara makkaa dacha'an. Wayita makkatti dhihaatan amriin akkasii miti jarreen islaamoyne jechaa wayita dhagayan itti jajjabaate. Haga namni gariin odoo makkaan hin seenin ofirraa gara habashaa deebi'u. Gariin ammootinuu iyyuu seenee makkaan qureyshi irraa adaa miidhama hagana hin jedhamne haga dhandhamu takka geette jechuudha. Gaafii 69 jechi muhaajirtoonni dhagayan ka qureyshi islaamuyte jedhamu jechuu kuni kijiba tahuu eega beekan inumaa cadaabni qureyshi nama cadabdu ka duraanii caalaa yoo jabaate jechuu wayita dhagayan maaltu argame jara kanatti. Deebiin rasuuli rabbii hayyama isaanii godhan marraa lammaffaa habashaatti godaanu. Gaafii 70 warri godaansa lammaffaa kana godaane hijira tuttaaniyaa kana nama hagam? Deebiin ibn al-qayyim akki jedhe dhiirarraa nama 83 godaane, dubartiirraa nama 18 godaane jechuu. Warri gariin dubartiin nama 19 jedha. Alaa kulli haal namoota baay'eetu godaane jechuu godaansa lammaffaa kana. Gaafii itti aanutti aga walitti deebinutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.